Punktualnie czwarta. Piotr Łodaj, witam i zapraszam. Trójkowy budzik. Daria Zawiałow na Dzień Dobry Dziś w Budziku, a na Budziku 4 po 4. Dziś, no co by nie mówić, niezwykła piosenka dnia. Ja, dubej ma 8 osłów, 4 żony i wielbłąda. Ja, dubej ma koran, a więc cudzej żony nie pożąda.

to czy twój pociąg będzie opóźniony? Czemu się nie boisz tego, czy on jedzie we właściwą stronę? Przecież to nie ty rozkładasz te tory, nie masz na to wpływu, gdzie ich koniec. Myślisz, jestem Bóg wie jak wyjątkowy, ale mylisz się. Powolutku, po cichutku będziemy rozpoczynać nasz kącik korespondencyjny. Przypomnę, budzik@polskieradio.pl mailowo, 2 2 7 3 telefonicznie i jeszcze smsowo 71335. Piątkowe, 3 szybkie, 12 minut po 4. Ciach, ciach. Nazywasz, jak na imię masz, na co się porywasz, czyją rolę grasz, co chcesz robić w życiu, co chcesz innym dać. Jak się dziś nazywasz, czy ty sam to wiesz, tylko z twojej winy historia nie układa się tak jak tego chcesz. Finał. O, ty naprawdę teraz jesteś. Kim chcesz teraz być? O, ty naprawdę teraz jesteś. Kim chcesz teraz być? Nazywasz, kim chcesz teraz być? Wiem, że chcesz wygrywać, choć przeważniej śnisz. Jeśli chcesz być sobą, lepiej nie rób nic. Jak się dziś nazywasz, co powiedzieć chcesz? Dłużej nie wytrzymasz, daleko nie uciekniesz, dobrze o tym wiesz. Jaki będzie finał? Kto chciałby być tym pierwszym, a któż to dziś ciach, najpierwszym z pierwszych słuchaczy być raczy? Zastanawiał się płocki korespondent, profesor Ciekawski. Brawo, pan Tomek jako pierwszy dziś mailowo i to jak pięknie, poetycko. Brawo. SMS-owo pan Darek Wojciechowice na słuchu. Bardzo pięknie dziękujemy. A telefonicznie z nie tak wielkiej ciężarówki pan Janek na trasie Łódź-Grudziądz. Sucho, 9 stopni, taka temperatura 3 po 3 dziś. No i hat-trick ustrzelony, to i naciągany, to wiemy. To w tydzień kończymy double-double, tak bym powiedział. Double plus, o, żeby nie było, że naciągane, ale tak czy inaczej zaliczone. Telefonicznie dziś jako pierwszy. Brawo Jasiu. 16 minut po czwartej. Ciąg dalszy sygnałów krajowych, zagranicznych, pogodowych, drogowych, wszelakich innych, dotyczących podsumowań tego tygodnia i planów na weekend. A i owszem, jesteśmy otwarci i zachęcamy. Budzik małpa polskieradio.pl, 2273 oraz 71335. A teraz będą czary. Noc jest krótka, dzień nie stary, akacjowe czary. Noc jest krótka, dzień nie stary, akacjowe czary. Akacjowe czary w nas, akacjowych czarów czas. Akacjowe czary w nas, akacjowych czarów czas. Akacjowy miód to czary, zbieramy na stole stawia. Miodów zbrodni warty kary, pocałunki nim przyprawiam. Akacjowe czary w nas, akacjowych czarów czas. Tak się z wiosną siostrą bratam. Wiosny, wiosny nigdy dosyć. Wiosny, wiosny nigdy dosyć. Akacjowy dotyk niosę, mocny w swej delikatności. Wiosna trwa już tyle wiosen, wiele wiosen czują kości. Akacjowe czary w nas, akacjowych czarów czas. Akacjowe czary w nas, akacjowych czarów czas. Powolutku, po cichutku, niespiesznie. No i tak też z takim nastawieniem, być może i z czarami, niech będzie, że to już, proszę bardzo, kolejny piątek w tym tygodniu. No ale taki już z krwi i kości, jakby nie było. Piątek, 3 listopada przed nami, słońce obudzi się po 6.30, zajdzie po 16.00, dzień potrwa niecałe 9,5 godziny, a dziś imieniny Sylwii, Marcina i rzecz jasna jako trzeci dzień listopada, także Huberta. Dzień świętego Huberta, święto myśliwych. Piątek przed nami, 20 minut po godzinie 4.00. Dzień dobry Państwu. Kochana ma, to dłużej nie może już trwać. Zabiję was, a prochy niech zabierze wiatr. To jedno już tylko co mam. Jest. I nawet nie ma dokąd pójść. Ulice takie brudne, złe, a na nich tylko ty. Ostatni raz oczy mi spójrz, nie bądź zła. To już czas. Odejdzie niech smutek i strach. To jedno już tylko co mam. Przecież jest. I nawet nie ma dokąd pójść. Ulice takie brudne, złe, a na nich ty. na samym szczycie zmiany, a na miejscu trzecim Organek Ultimo bez zmian. Tak było w ostatnim, jak dotychczas, 1865 notowaniu listy przebojów trójki. Polecamy i zapraszamy do głosowania. Głosujemy do południa, a później wieczorem, jak co piątek, cieszymy się kolejnym wydaniem listy przebojów. Polecamy i zapraszamy. Tymczasem na budziku 25 minut po godzinie 4. Budzikowe kalendarium. To czas, kiedy przypominamy sobie trzy wybrane wydarzenia z historii z 3 listopada. W 1801 roku rodził się Karl Bedeker, niemiecki księgarz i wydawca znany z serii przewodników turystycznych zwanych Bedekerami. Zmarł w 1859 roku. 140 lat temu rodził się Hubert Rostworowski, dramaturg i poeta, autor m.in. Judasza Iskariotu, Niespodzianki oraz Kasjusza Cezara Kaliguli. Zmarł w 1938 roku. A 97 lat temu urodził się Maciej Aleksy Dawidowski, pseudonim Alek, żołnierz Szarych Szeregów. Przypomnijmy, zginął 30 marca 1943 roku. Zmarł z powodu ran odniesionych w akcji pod Arsenałem. Trzy daty na teraz. Ciąg dalszy kalendarza, także muzycznego, już za niespełna godzinę. A za niecałe 4 minuty pan od pogody i najświeższa prognoza na dziś, na piątek. Thank you. mądrości. No nawet jeszcze nie ludowe, bo o nie to w ciągu naszej audycji dba pani Ania z Gliwicy. Pewnie dziś do takiej mądrości ludowej też będziemy spoglądać, wracać już za nieco ponad godzinę. No ale teraz mądrości z Płocka od pana Tomka. Jeśli listopadowy poranek leje lub pada deszczyk, rowerzysta zmoknie, lecz nie będzie miał dreszczy. No, słyszymy, pan Tomek w dobrej formie od, właściwie jeszcze nie, od świtu. 4:30. Polska początkowo jeszcze będzie pod wpływem wypełniającego się niżu, którego ośrodek będzie przemieszczał się z nadpołudniowej Łotwy na wschód. Od zachodu będzie przechodzić pod wpływ słabego wyżu, którego centrum przemieszczy się z nad Francji nad Czechy. Z północnego zachodu napływa chłodne powietrze polarne morskie. Dziś pochmurno z większymi przejaśnieniami. Miejscami przelotnie popada deszcz, głównie we wschodniej połowie kraju, a w Karpatach powyżej 1300 metrów nad poziomem morza będzie przelotnie padał śnieg. Wiatr zachodni i północno-zachodni słaby i umiarkowany. Już ciśnienie rośnie, w południe w Warszawie wyniesie 1002 hektopaskale. No i temperatura. Od 8 stopni na Podkarpaciu, 9 na wschodzie, 9, 10, takie niezdecydowane dziś na południu, 10 stopni w centrum, zresztą w większości regionów tyleż, a najwyższa temperatura lokalnie na zachodzie i północy do stopni 11. Uwaga, uwaga, rozpoczynamy nasz cykl 3 na raz. Oto pierwsze nagranie. Proszę się uważnie wsłuchać, choć jeszcze będzie szansa, by się koniecznie strzelać, odpowiadać prawidłowo po pierwszej nutce. Ale może się uda. Pierwsze nagranie, mamy na to 5 minut. W moim domu mieszka ktoś niepotrzebny nikomu, gdzieś z daleka, nie wiem skąd. Inność rodzi złość. W moim domu mieszka ktoś, kogo każdy chce dotknąć. Tak niewielu rozumie, gdy on ucieka tam, gdzie nikt nie pyta o to, skąd jesteś, jak się nazywasz, gdzie każdy z nas może poczuć się taki sam. W moim domu mieszkał przynosił szczęście, został sam, więc wziąłem go. Szczęścia było więcej. Ucieka tam, gdzie nikt nie pyta o to, skąd jesteś, jak się nazywasz, gdzie każdy z nas może poczuć się taki sam. Ucieka tam, gdzie to nie ważne, jakiego koloru są nasze twarze, gdzie możesz kochać, kogo zechcesz, jak mocno chcesz. ucieka tam, gdzie nikt nie pyta o to, skąd jesteś, jak się nazywasz, gdzie każdy z nas może poczuć się taki sam. Ucieka tam, gdzie nikt nie pyta o to, skąd jesteś, jak się nazywasz, gdzie każdy z nas może poczuć się taki sam. Ciepło, ciepło po pierwszej nutce. Jestem pełen podziwu. Nawet bym powiedział bardzo ciepło. Sygnały od Państwa tu i teraz w sprawie naszego cyklu 3 na raz. Przypomnę 71335 SMS-owo, krótko i na temat, co łączy trzy różne nagrania różnych wykonawców. Przyznam szczerze, już przygotowałem się na kolejne. Na taką dogrywkę, czy jak to się tam teraz może do czego innego odnosi, ale suplement. No i chyba nie będą potrzebne te nasze dogrywkowe czynności rozgrzewkowe. Przypomnę, śmiertelnie poważnie do tego podchodzimy, to po pierwsze, po drugie, wszystkie odpowiedzi są prawidłowe, a po trzecie, pamiętajmy, że to jednak, niby śmiertelnie, ale jednak zabawa i rozgrzewka szarych muzycznych komórek. Ale co ja tam? 71335, drugie i trzecie nagranie z rzędu. Szukamy czegoś, co łączy te właśnie nagrania. Teraz było pięknie i delikatnie, teraz będzie pięknie i mocno, a później jeszcze piękniej i jeszcze mocniej. 71335, a na budziku za 23 minuty 5. Tak. trzy na raz. Odgryzłem łapę od trzasku, wolność gęstą czerwienią pokryła moje kły. Uciekłem rany, strach, ból i trzy łapy. W amoku biegnąc oprócz krwi spijałem łzy. Wyłem do księżyca i prosiłem o litość. Kiedy głód i łatwy łop przywołał gończe psy. Wilkwony wilka leka, miałem trwać, nie uciekać. Karmiłem wilka, którego psy rozszarpią dziś. Szaber nie znamy, wilki dwa. Oblicie dobra, oblicie zła. Podpuszczał redaktorek, podpuszczał po pierwszej, po drugiej nutce. Wydawało się, że no właśnie, 4:44 to właśnie teraz zespół z miastem w nazwie. To pan Maciek próbował się doszukiwać. I rzeczywiście po pierwszej jak nic Mysłowice, po drugiej nutce Zakopane, a po trzeciej no to już nie za zbytnio, bo Lux Torpeda. A może to dom, skoro nie zespół z miastem w nazwie. A może chodzi o wyraz jakiś. To pani Magda z Mazowsza. Wspólnym mianownikiem tych trzech utworów jest okazja wzięcia udziału w porannym konkursie dziś. Z pozdrowieniami z Gnieboszowa. Też dobre, też dobre. A może wilki? To od pana Marcina Spajęczyna. Też mogłyby być wilki. Może to dom, może to ciepło rodzinne, może wspomnienia, może utwory, stare utwory w nowych wersjach. No tak rzeczywiście do Zakopower i do Obławy w nawiązaniu do wersji Jacka Kaczmarskiego. A i owszem. Ale dziś jako pierwszy odpowiedział prawidłowo pan Paweł z trasy Rzeszów-Poznań. Hubertus, święto myśliwych, Daszbur. I właśnie też z samego rana Daszbur, pan Tomek, taksówkarz z Gdańska, jako drugi i pan Paweł jeszcze jako trzeci. Święto myśliwych, dzień świętego Huberta. Tak jest. Pan Tomek z Gdańska jeszcze zdradził, że dziś, no wiadomo, że w robocie kłania się urodzinowo. Składamy najlepsze życzenia urodzinowe w prezencie dla wszystkich, którzy wzięli udział w tymże naszym ulubionym cyklu trzy na raz. Tym, którzy odpowiedzieli prawidłowo, tym z wyróżnieniami, a przede wszystkim no właśnie dla pana Tomka, taksówkarza z Gdańska w dniu urodzin. Prośba o coś metalowego. Bardzo proszę. Każdy z nas ma twarde, silne, zręczne dłonie. W każdym oku zapał do roboty płonie. Marczą wiekła, puczą młoty, odwalamy huk roboty. Bo w robocie to my pierwsi i najlepsi. Metalowcy, metalowcy, w każdym branży i dziedzinie my fachowcy. Czy to w chemii, czy w górnictwie, czy w rolnictwie, kolejnictwie, bez fachowca, metalowca na nie rusz. Każdy w kraju wykonuje swoje plany, każdy plan być musi przecież wykonany. Metalowcy pierwsi w planie ciągną swe zobowiązanie, bo w robocie chcą być pierwsi i najlepsi. Metalowcy, metalowcy, w każdej branży i dziedzinie my fachowcy. Czy to w chemii, czy w górnictwie, czy w rolnictwie, kolejnictwie, bez fachowca, metalowca ani rusz. Gdy w rolnictwie przyjdzie okres urodzaju, gdy traktory i kombajny nawalają, czy to we dnie, czy też w nocy, nie szczędzimy swej pomocy. Do pomocy to my pierwsi i najlepsi. Metalowcy, metalowcy, w każdej branży i dziedzinie my fachowcy. Czy to w chemii, czy w górnictwie, czy w rolnictwie, kolejnictwie, bez fachowca, metalowca ani rusz. Metalowcy, metalowcy, każdy raz jedzie my fachowcy. Metalowcy, metalowcy, każdy raz jedzie my fachowcy. Metalowcy, metalowcy, każdy raz jedzie my fachowcy. Metalowcy, metalowcy, każdy raz jedzie my fachowcy. Metalowcy, metalowcy. Tak myślałem, słaby żarcik, ale śmieszne, ale śmieszne. No dziękuję, dziękuję państwu za wsparcie, szczególnie panu Jackowi z Krakowa. No człowiek musiał pozastanawiać, pomyśleć, święto myśliwych dziś. No i taki oto metalowy kawałek. I jeszcze ukłony dla żony pana, naszego wiernego słuchacza dzisiejszego jubilata, pana Tomka z Gdańska. Okazuje się, że też urodziny. No to nie tylko jeden, ale jak słyszeliśmy, kilku metalowców się pojawiło w tej piosence. Bardzo dziękuję za sygnały o poranku, między innymi za te mądrości, nie tylko ludowe. Myśliwy z wędką. Czy to osoba polująca na ryby, to także myśliwy. No, no, no, pan Tomek naprawdę dzisiaj chyba ze dwie mocne i dwie czubate dosypane. A nie, w gościach to cztery. Uszanowanie dla redaktorka, to od pana Gerarda. Wydaje mi się, że może i samo życie w tym naszym cyklu trzy na raz. Od i samo życie o tej właśnie porze. Zgłasza obecność z Kielc, pan Gerard. Kłaniamy się nisko. Sygnał z trasy Poznań-Słupsk od pana Pawła. Sygnał obecności. Nie zasypiamy, nie zasypiamy. Na dzień dobry także pan Paweł. Pozdrawia wszystkich już o poranku, mimo jesiennej aury. Meldują się oborniki wielkopolskie. Bardzo dziękujemy. To pan Paweł już na nasłuchu. Dba o naszą dykcję pan Darek. Posterunek odgałęźny tczew suchostrzygi na nasłuchu. taki łamaniec językowy, ale jakoś brniemy i przebrnęliśmy dziś też także. Ale to ostatni raz na jakiś czas, choć jeszcze w listopadzie będzie wysłany mail spod Tczewa. A co za oknem? Było widać księżyc. Teraz się łysy schował, pewnie zaraz znów wyjdzie zza chmur i będzie mi zaglądał przez okna. Termometry dziś nieco bardziej zgodne. Prawie 9 i prawie 8. O, no właściwy kierunek. Na dzień dobry, pan Paweł z nad porannej szklanki, jak zwykle tego napoju, który ratuje życie. Oczywiście chodzi o kawę. Sygnały krajowe. A te w większej części to już teraz. Oczywiście ciąg dalszy także po godzinie 5. Za momencik również sygnały zagraniczne. No to jeszcze jeden łamaniec językowy. Kto spróbuje zaśpiewać z Kazikiem, ten wcale, a wcale nie będzie można o nim powiedzieć, że zaspany, albo że coś jakoś tam nie za zbytnio. No to próbujemy wspólnie, a co tam będziemy sobie zaszałować. Za 8:05. Zdaje się, że większość z nas dała radę gdzieś w zaciszu auta w drodze do roboty. Wybrałem tę wersję krótszą, choć jeszcze będzie okazja do tego, by sięgnąć po bulldoga, jak mawia Kazik, bulgota w dłuższej wersji, a wtedy to już naprawdę będą łamańce językowe. No. Bardzo Państwu dziękuję także za aktywność w tej kwestii. A zdaje się, że jakaś zagranica była, bo pani Kasia Wiejska, korespondentka, cały czas była na nas ucho, ale za bardzo nadawać nie mogła. No, bardzo się cieszę, że już wszystko powinno się wyprostować. Wraca na właściwe tory. Sygnały zagraniczne. Państwo Ewa i pan Piotros za Wielkiej Wody kłaniają się nisko. W związku z różnicą czasu, jak zwykle, życzymy spokojnej nocy i dobrego piątku i bardzo dziękujemy za serdeczności. Sygnał od pani Jadwigi z Toronto. Bardzo dziękujemy, jak co dzień. No i jeszcze z Magic Roundabout Swinton w Wielkiej Brytanii. 10 stopni i wcale nie chce się wstawać do pracy. No ale jakoś budzik dał radę, to i pan Grzegorz także z pozdrowieniami i z dokumentacją fotograficzną z tegoż właśnie miejsca The Magic Roundabout. Bardzo serdecznie dziękujemy. Szerokiej, bezpiecznej drogi wszystkim i pracującym i dojeżdżającym do pracy nie tylko tu nad Wisłą. Sygnały zagraniczne oczywiście mile widziane, także po godzinie 5:00, to niezaprzeczalnie. Powitanie nowego dnia, kartka z kalendarza, także tego muzycznego. Będziemy wielokrotnie sięgać po prognozy pogody, sięgniemy po zapowiedzi nowego dnia i po szelest prasy. No i rzecz jasna po nasz cykl spotkań z muzyką country. No ale to i więcej po godzinie 5:00. Do 5:00 zostawię Państwa z fantastycznym nagraniem. Pepe wróci, Ryszard Rynkowski gościnnie, koncertowo. Też okazja do tego, by zaśpiewać. Na razie spokojnie, delikatnie, ale przed samą 5:00 jeszcze się rozkręcą. Za 5 minut będzie 5:00. Pająk rozpiął sieć na tej desce, gdzie król zasiada sam. Z lustra nim za nim w oczy patrzy mi, twarzę w mordę lać. Krążę z kąta w kąt, klasnę dłonią w dłoń, wbijam zęby w tył. nie pomaga nic. Z żalu chcę się być, odkąd ciebie brak. Jak przykazał Bóg, stałem u smaku, odkurzyłem chleb. Składam go do ust, czuję, idzie bluz, jakbym dostał w łeb. Łapię kilka dych, rzucam się do drzwi, serce mrozi strach. No i ścięło mnie, bo zamknęli sklep, odkąd ciebie brak. Spada gorzka łza, że otwierasz to za. Z nudów idę, stoję osiem dni, podpuchami wyjść. Kryzys mogę znieść, ja nie muszę jeść, lecz wiek przestaną truć. Odkąd ciebie brak, tracę dobry smak. Błagam tebe wrócić. Trójka, Polskie Radio.